109 आंसर। दुर्भिक्ष पीड़ित विंध्य प्रदेश से स्त्री सहित निकले हुए पुत्र की आपत्ति देखकर अग्नि में प्रवेश करने के लिए इच्छुक राजा का जागकर सदस्यों से संवाद। राजा ने कहा, हे सभासदों, उस समय उक्त कष्टदायिनी दैव की प्रतिकूलता के, जो अत्यंत संताप देने वाली थी, अतएव यदि उसे अकाल में प्राप्त घोर प्रलय कहा जाए तो कोई अत्युक्ति न होगी। सिर पर पड़ने पर जैसे शरद ऋतु में आकाश से मेघ कहीं दूसरे प्रदेश में चले जाते हैं, वैसे ही कोई लोग अपने परिवार बंधु बांधवों के साथ निकलकर दूसरे देश में चले गए। एक दो, जैसे वन में काटे गए वृक्ष वहीं पर जीर्ण शीर्ण हो जाते हैं, वैसे ही कितने लोग जो अपने पुत्र, स्त्री, श्रेष्ठ बंधुओं को अपने शरीर के अवयवों की नाई छोड़ नहीं सकते थे। वहीं पेज 620 श्री योगवासिष्ठ महारामायण उत्पत्ति प्रकरण। पर तहसनहस हो गए तीन वर्टिकल बार जैसे अपने घोंसले से निकले हुए पक्षियों को, जिनके पंख नहीं निकले हों, बांस खा जाते हैं, वैसे ही अपने घर से निकले हुए कितनों को बाघ, भालू आदि जंगली जानवर चट कर गए। चार पतंगों की नाई कोई लोग जली हुई आग में प्रविष्ट हो गए, कोई पहाड़ से लुढ़की हुई शिलाओं की भांति गड्ढों में गिर गए। पांच, मैं तो उन श्वसुर आदि मित्रों को छोड़कर मेरे पीछे चल सकने में समर्थ केवल अपने कुटुंब को लेकर बड़ी कठिनाई से उस दुर्भिक्ष पीड़ित देश से निकल आया। छह, अग्नि, वायु, बाघ आदि हिंसक जीवों और सर्प आदि की आँखों में धूल झोंककर यानी उनसे बचकर मैं मृत्यु के भय से सपत्नीक निकल आया। सात, उस देश की सीमा में पहुंचकर वहां एक ताड़ के पेड़ के तले अपने कंधे से बच्चों को, जो विविध अनर्थों के समान भीषण थे, उतारकर मैंने चिरकाल तक विश्राम किया। मेरी दशा बड़ी शोचनीय थी। रौरव नरक से निकले हुए पुरुष के सदृश मैं थका था और ग्रीष्म ऋतु के प्रचुर वनाग्नि के संताप से पीड़ित मैं जल रहित कमल के सदृश मुरझाया था। तदुपरांत चंडाल की पुत्री के, मेरी पत्नी के, उस पेड़ के तले विश्राम लेने, दो लड़कों को छाती से लगाकर सो जाने पर पृच्छक नाम का एक लड़का मेरे आगे बैठा था, जो सबसे छोटा और बड़ा भोला भाला होने के कारण हम दोनों का बड़ा दुलारा था। उसने दीन होकर और आँखों में आंसू भरकर मुझसे कहा, पिताजी, मुझे जल्दी खाने के लिए मांस और पीने के लिए रुधिर दीजिए। बार बार ऐसा कहता हुआ वह नन्हा सा बच्चा प्राणांतिक अवस्था को प्राप्त हुआ और मारे भूख के बार बार रोने लगा। आठ, तेरह वर्टिकल बार मैंने उससे बार बार कहा, बेटा, मांस नहीं है। फिर भी वह मंदमती मुझे मांस दीजिए कहता ही रहा। चौदह, तदुपरांत पुत्र के प्रति गहरे स्नेह से मूढ़ बने हुए अतेव अत्यंत दुहखी मैंने उससे कहा, बेटा, पका हुआ मेरा मांस खाओ। फिर दो कहकर अत्यंत भूखे और मेरे शरीर से चिपक रहे, उसने मेरा मांस खाना भी स्वीकार कर लिया। पंद्रह, सोलह वर्टिकल बार स्नेह और करुणा से मोह में पड़े हुए तथा अत्यंत दुखित हुए मैंने, जो कि उस तीव्र आपत्ति को सहने में समर्थ न था, बच्चे की उस पीड़ा को देखकर सब दुखों से छुटकारा पाने के लिए और उस काल के योग्य सहृत मरण के लिए मन में निश्चय किया। सत्रह, अठारह वर्टिकल बार वहां पर लकड़ियों को इकट्ठी कर मैंने चिता बनाई। वह चिता चटचट शब्दों से मेरी अभिलाषा करने वाली सी स्थित हुई। उस चिता में जैसे ही मैं अपने को फेंकने लगा, वैसे ही इस सिंहासन से राजा रूप में बड़े वेग से चलित हुआ। तदंतर तुरी के शब्द से और जय घोष से मैं जगाया गया। इस प्रकार ऐन्द्रजालिक ने जैसे अज्ञान जीव की सैकड़ों दशाओं से युक्त मोह उत्पन्न करता है, वैसे ही यह मोह मुझ में उत्पन्न किया। अत्यंत तेजस्वी राजाधिराज लवण के यह कह चुकने पर ऐन्द्रजालिक एक क्षण में वहीं पर अंतर्हित हो गया। आश्चर्य से आंखें तरेरते हुए सदस्यों ने राजा से कहा, राजन, जिसको धन की इच्छा नहीं है वह ऐन्द्रजालिक नहीं हो सकता। यह संसार की स्थिति समझाने वाली कोई दैवी माया है। 19-24 वर्टिकल बार संसार मनोविलास मात्र है। यह इस माया में प्रतीत होता है। सर्वशक्ति भगवान विष्णु का 620 पेज 621 सर्ग 110 श्री योग वासिष्ठ महारामायण। विलास रूपी मन ही जगत है। 25 वर्टिकल बार सर्वशक्तिशाली विधाता की सैकड़ों विचित्र शक्तियां हैं, जिनसे विवेकशील मन को भी वे मन से मोहित करते हैं। 26 जिन्हें लोक का वृत्तांत भली भांति ज्ञात है, ऐसे ये महीपति कहा और पामर लोगों की मनोवृत्ति जानने योग्य यह बड़ा भारी संभ्रम कहा। विधाता की माया से ही यह अघटित घटना घटी है। 27 ऐन्द्रजालिक की इच्छा नहीं है, यह मन में मोह डालने वाली माया है। ऐन्द्रजालिक तो नित्य धन की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करते हैं, उनका दूसरा कोई प्रयोजन नहीं होता। वे तो बड़े प्रयत्न से धन मांगते हैं, वे अदृश्य नहीं हो जाते। इन दो हेतुओं से संदेहाकुल हम लोग संदेह सागर के तटरूप निर्णय को प्राप्त हुए हैं। 28-29 621 यह आख्यायिका न तो बालकाख्यायिका के समान कल्पित कथा है और न दूसरे के मुंह से सुनी है, बल्कि प्रत्यक्ष देखी हुई सच्ची घटना है, ऐसा कहते हैं। वत्स श्री रामचंद्र जी, उस समय उस सभा में मैं उपस्थित था, इसलिए यह सब मैंने अपनी आंखों से देखा है, दूसरे के मुंह से नहीं सुना है। 30 वर्टिकल बार है महात्मन। इस प्रकार बहुत सी कल्पनाओं से बद्धमूल जिसने अपने कलेवर की वृद्धि की है, अतएव फल पल्लव और शाखाओं से विस्तार को प्राप्त वृक्ष के समान मन आत्मा के स्वरूप को छिपाकर स्वयं सर्वोत्कर्ष में स्थित है। विचार जनित ज्ञान से मन को निर्वासनिकता रूप शम को प्राप्त करा देने से मन के आत्मस्वभाव होने पर भेदक उपाधि का बाध हो जाने से आप परम पवित्र पद को प्राप्त हो जाएंगे। 31 109 सर्ग समाप्त।